بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر, شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے. تنزل اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے.